Polsce. W ramach trasy Moja 50-letnia podróż 29 czerwca John Fogerty wystąpi na 13. festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotte. Największe hity Creedence Clearwater Revival i Johna Fogertiego. Bilety dostępne na eventim.pl i ticketmaster.pl. Patronem medialnym jest Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 24 czerwca, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Nawet 35 stopni pokażą w środę termometry na południowym zachodzie kraju. Program 500+ zbliża Polskę do Europy Zachodniej, mówi w Krotoszynie prezydent. Nowy pakiet surowych sankcji przeciw Iranowi ogłosił prezydent Trump. Tropikalne upały coraz bliżej naszego kraju. Już jutro na termometrach będzie powyżej 30 stopni, w środę nawet do 35. I właśnie w związku z tak wysokimi temperaturami IMGW wydało ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami. Alerty obowiązują na zachodnim Pomorzu, w Lubuskiem, w Wielkopolsce, w Łódzkiem, na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, Śląsku i na Mazowszu. Do Polski już napływa cieplejsze powietrze, mówi synoptyk Małgorzata Tomczuk. Już we wtorek na zachodzie, południowym zachodzie temperatury osiągną 31-32 stopnie. W głębi kraju będzie lekko poniżej 30 stopni. Ochłodzenie nadejdzie w nocy ze środy na czwartek. W dzień na południu i południowym wschodzie Polski termometry będą jeszcze pokazywały 27-28 stopni. Poza tym kilka stopni mniej. Wystartowała kampania informacyjna w sprawie programu 500+ już od lipca dla wszystkich dzieci. Pomoże odpowiedzieć na pytania, jak zdobyć te pieniądze, jakich dokumentów potrzeba i gdzie je złożyć. O tym, że dzięki takiej pomocy Polska szybciej zbliża się do poziomu krajów Europy Zachodniej, mówił w Krotoszynie w Wielkopolsce prezydent Andrzej Duda. To jest właśnie Europa i to jest właśnie proeuropejskość, ponieważ wszędzie na zachodzie Europy tego typu programy wspierające rodzinę są i one właśnie stanowią kwintesencję społecznej gospodarki rynkowej. Prezydent na spotkaniu z mieszkańcami w Krotoszynie zachęcał też do upamiętnienia bohaterów Powstania Wielkopolskiego. Donald Trump podjął decyzję o nałożeniu nowych sankcji na Iran. Restrykcje obejmą m.in. duchowego przywódcę Iranu Ajatollaha Alego Chamenei. Stosunki między Waszyngtonem a Teheranem jeszcze bardziej pogorszyły się po zestrzeleniu amerykańskiego drona. Amerykański prezydent, podpisując decyzję o wprowadzeniu nowych sankcji, zastrzegł, że zostałyby one nałożone, nawet gdyby nie doszło do incydentów. Dzisiejsze działania poprzedziło wiele agresywnych zachowań Iranu w ostatnich tygodniach. Chodzi m.in. o zestrzelenie drona i zaatakowanie tankowców. Najwyższy przywódca duchowy Iranu jest w najwyższym stopniu odpowiedzialny za wrogie działania irańskiego reżimu. Nakładane sankcje zablokują irańskiemu przywódcy oraz związanym z nim środowiskom dostęp do kluczowych finansowych źródeł i wsparcia. Według Waszyngtonu dron został zestrzelony na wodach międzynarodowych. Teheran twierdzi, że znajdował się nad terytorium Iranu. Napięcie między Waszyngtonem a Teheranem wzrosło po ataku na tankowce w rejonie Zatoki Omańskiej, przez którą transportowana jest 1/3 światowych zasobów ropy naftowej. W sumie zostało uszkodzonych 6 statków. Odpowiedzialnością za te ataki Stany Zjednoczone obciążyły Iran. Teheran odrzuca oskarżenia. Maleje religijność mieszkańców Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Tak wynika z badań na temat postaw społecznych przeprowadzonych dla BBC. W sumie przepytano 25 tysięcy osób z 10 państw i terytorium palestyńskiego. W ciągu 6 lat liczba osób opisujących się jako niereligijne wzrosła z 8 do 13%. To identyfikacja 1/3 Tunezyjczyków i 1/4 Libijczyków. Jedyny wyjątek? Targany wojną Jemen. W niektórych krajach ciągle wysokie jest poparcie dla tzw. zabójstw honorowych. Zwykle ich ofiarami są kobiety. W Algierii popiera je 27% badanych, w Maroku 25%. Najmniejsze poparcie w Tunezji, Libanie i pośród Palestyńczyków – 8%. Niska akceptacja dla praktyk homoseksualnych, największa w Algierii – 26% pytanych. Najniższa na terenie autonomii palestyńskiej i Libanu, około 5%. Czy myślisz o emigracji? W ponad połowie krajów wzrosła liczba odpowiedzi twierdzących. W Sudanie to niemal 50% badanych, 40% w Jordanii i w Maroku. Celem niekoniecznie jest jednak Europa. Średnio chciałoby tam osiąść niespełna 40% pytanych. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz w Trójce czas na sport. W studiu Tomasz Gorezdowski. Dyscyplina egzotyczna dla wielu z nas. Impreza dopiero zdobywająca uznanie, ale medal to medal, a jak już złoty, to tylko się cieszyć, a zdobywcom gratulować. Łukasz Jaworski i Artur Zakrzewski zdobyli pierwszy medal dla Polski w Igrzyskach Europejskich rozgrywanych w Mińsku. Duma rozpierała prezesa Polskiego Związku Gimnastycznego, Barbarę Stanisławszyn. W skrytości ducha żeśmy liczyli na to, ponieważ byli bardzo dobrze przygotowani, dłuższy okres czasu pracowali ze sobą. Dwójka wspaniałych trenerów ich szykowała do tych zawodów. Wiadomo, że los szczęścia tutaj troszkę pomógł, bo najmocniejsi konkurenci, czyli Białoruś i Rosja, no niestety nie udało się. To jest urok tego sportu, chwila nieuwagi. To jest łód szczęścia naprawdę, proszę mi wierzyć, ale jestem dumna przede wszystkim zawodników, ale także ogromne dzięki trenerom. Równowaga w przyrodzie jest. Wygrali skoczkowie, przegrali koszykarze w formule 3x3. Najpierw przegrali z Rosjanami w półfinale, a potem w meczu o trzecie miejsce ulegli Białorusinom. Na 1/8 finału zakończyła udział w rywalizacji singlistek w tenisie stołowym Li Qian. Sportowa informacja dnia to wybór gospodarza Igrzysk Olimpijskich w 2026 roku, czyli zimowych. Mediolan i Cortina d'Ampezzo będą gospodarzami Igrzysk. A za 3 lata, przypomnę, Igrzyska odbędą się w Pekinie. Bardzo rozczarowani są Szwedzi. Próbowali już 7 raz w ciągu 41 lat i ciągle się nie udało. Narzekają, że jako zimowy naród ciągle nie organizowani ani razu Igrzysk Olimpijskich, a Włosi 2-krotnie. Ale cóż, a właśnie we Włoszech rozpoczyna się arcyważny mecz w Mistrzostwach Europy piłkarzy do lat 21. Francja-Rumunia. Od wyniku tego meczu zależy, które zespoły zagrają podczas Igrzysk Olimpijskich w Tokio. No więc zobaczymy, który zespół wygra, ale przypomnę, że remis premiuje awansem Francję i Rumunię. Jutro słonecznie, wyjątkiem południa Małopolski, gdzie będzie dużo chmur i może przelotnie padać. Na termometrach w Trójmieście i Krakowie 26 stopni, w Katowicach, Lublinie i Olsztynie 28, w Poznaniu 29, w Warszawie i Wrocławiu 31, w Opolu 32 stopnie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pewnym królestwem rządziła księżniczka Julia. Pomagali jej większy książę Ignacy i mały książę Olek. Żyli szczęśliwie aż do dnia, gdy królestwie zapanował straszliwy głód. Niestety to nie bajka. Julia, Ignacy i Olek urodzili się z zespołem Pradera-Williego, chorobą wiecznego głodu. Chorzy nigdy nie zaznają sytości. Niekontrolowani mogą umrzeć z przejedzenia. Szacuje się, że u 700 osób w Polsce wada genetyczna wciąż nie została zdiagnozowana. Sprawdź na www.potrafiepomoc.org.pl. Skazani na wieczny głód. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, super jest ten nowy smartfon, wiesz? No. I tak dobrze teraz wszystko na nim widzę. Wiadomo, no. Barbara, a kto ci go tak skonfigurował i poprzenosił kontakty? No ci panowie z Media Expert. I jeszcze ekran mi zabezpieczyli. Tak, widziałem. Teraz w Media Expert konfigurujemy twój nowy sprzęt, przenosimy kontakty, instalujemy antywirusa i zabezpieczamy ekran. Niskie ceny, Media Magiczna Dolina Szarlotty spełnia marzenia fanów Creedence Clearwater Revival. John Fogerty po raz pierwszy w Polsce. W ramach trasy Moja 50-letnia podróż 29 czerwca John Fogerty wystąpi na 13. festiwalu Legend Rocka w Dolinie Szarlotty. Największe hity Creedence Clearwater Revival i Johna Fogertiego. Bilety dostępne na eventim.pl i ticketmaster.pl. Patronem medialnym jest Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie. Dariusz Bugalski. Klub Trójki. I witam serdecznie pana doktora Zenona Waldemara Dudka. Dzień dobry. Dobry witam wieczór. Serdecznie, dobry wieczór. Znakomicie państwu znanego, no, także z Klubu Trójki, psychiatra, psychoterapeuta, badacz i popularyzator dzieła Karla Gustawa Junga, autor wielu książek na temat Junga, między innymi takich współautor książek, właśnie też druga książka, prawda, to są rozmowy z Mają Jaszewską, Archetypy, mity, symbole, teraz się właśnie ukazała, refleksje jungowskie o psychę. To może zróbmy tak. Posłuchajmy najpierw wypowiedzi Mai Jaszewskiej, a potem to już zobaczymy, co dalej. Mam pewien plan. No, najpierw Maja Jaszewska, Kuba Sadowski z nią rozmawiał. To jest suma rozmów z doktorem Dudkiem i to takich rozmów, które powstawały na przestrzeni wielu lat. Zwracałam uwagę na jakieś zjawisko i nie do końca przemawiały do mnie powszechne interpretacje. I moje intuicje podpowiadały mi, że można znaleźć inne na to spojrzenie, znacznie świeższe i bardziej holistyczne. Które z tych rozmów uważam za najważniejsze? Jedną z najważniejszych rozmów była rozmowa o Amazonkach. To jest rozmowa, która dotyka kobiecej agresji i też toczy się skrajna narracja tak powszechnie, że z jednej strony jest tak, że kobiet agresja nie dotyczy, bo kobiety są takie cudne, dobre, wspaniałe, poświętliwe. Taka narracja spod obrazu Matki Boskiej, że kobiety są po prostu chodzącym dobrem i poświęceniem i mowy nie ma o tym, żeby przejawiały agresję. A rodzina, no to też wiadomo, jest miejscem, gdzie też się dzieje samo dobro i też agresji nie ma. A druga narracja z kolei dominująca to jest taka, że oczywiście w życiu kobiet agresja pełni bardzo znaczącą rolę, ale dlatego, że to one padają ofiarami agresji. Ta rozmowa wybija z tych dwóch torów. Pokazuje, czym jest kobieca agresja, jak ona się przejawia. Bardzo też lubię rozmowy o wiecznych dzieciach, dlatego że mam takie wrażenie, że żyjemy w cywilizacji wiecznych dzieci. Moje spostrzeżenia są takie, że wychowanie dzieci dzisiaj też ma dużo wspólnego z hodowaniem kolejnych narcyzów, więc ta rozmowa wydaje mi się po prostu bardzo ważna, bo my rzeczywiście w masie nie dorastamy, a skutki tego są tragiczne. W ogóle mam taką nadzieję, że te rozmowy będą właśnie wybijały ze schematycznego myślenia i dadzą taką refleksję niepospolitą. Maja Jaszewska wymyśliła ładne słowo, zauważyli Państwo, poświętliwe, piękny neologizm. I te dwie rozmowy, o których mówiła, też będą, pojawią się też w naszej rozmowie, ale ja zacząłbym od czegoś innego. Od pięknej piosenki, to jest Susan Vega i Calypso, ponieważ to jest dużo kobiecej energii w tych rozmowach, w tej książce, no to posłuchajmy najpierw tego. My name is Calypso, and I have lived alone. I live on an island, and I wake into the dawn. A long time ago, I watched him struggle with the sea. I knew that he was drowning, and I brought him. Thank you. to be gone forevermore. And the waves will take him in again, but he'll know their ways now. I will stand upon the shore with a clean heart and my song in the wind. The sand may stain my feet and the sky will burn. It's a lonely time ahead. I do not ask him to return. I let him go. I let him go. To Susan Vega i Calypso. A to Zenon Waldemar Dudek. Jeszcze raz pana witam w studiu Trójki. Współautor książki Archetypy, mity, symbole. Badacz myśli, popularyzator myśli Junga. Zacznijmy od motta tej książki. Jung. Jak wino przenika się z wodą, tak i z boskością nierozerwalnie związane jest człowieczeństwo. To zagadkowe trochę. I ci bogowie i boginie, których tutaj jest pełno na kartach tej książki, to właśnie kim oni są? Czym oni są? No mamy tutaj przed chwilą słuchaliśmy piosenki. Susan Vega przywołuje postać mitologiczną i to jest częścią naszej kultury masowej. Opowiada, mówi o tym, że ona ma na imię Kalipso, tak? Czyli jest, identyfikuje się z tą postacią. Na naszych ulicach jest mnóstwo nazw z tradycji greckiej. Oczywiście rzymskiej również, ale Grecja tutaj zdecydowanie przoduje jako źródło rozumnej myśli i filozoficznej refleksji nad życiem, śmiercią, nad tragedią ludzką, nad cierpieniem, nad no, ludzkim losem. Ale można powiedzieć, że to są tylko nazwy ładnie brzmiące, odnoszące się do ładnego, pięknego kraju, jakim jest Grecja, gdzie podróżujemy i spędzamy wakacje. Gdzie tu jest życie w tych nazwach? No właśnie, jeżeli nazwa przelatuje nam tak samo jak migające, nie wiem, pnie drzew, czy domy, które wzdłuż drogi są poustawiane i nikt z tych domów nie wygląda, nie macha do nas ręką, albo nie widzimy tam uśmiechniętych postaci, które prowadzą jakieś życie wewnętrzne, życie domowe. No to oczywiście nazwa jest tylko nazwą. Jest nawet taki rodzaj myślenia filozoficznego, że nazwa jest tylko nazwą, że tam niczego nie ma. Znaczenie możemy sobie dowolne przypisać. Możemy słów używać w sposób opatrzny. No to czym jest, kim jest Kalipso, Hera, Atena, Medea, Zeus? No ja akurat dzisiaj czytałem książkę o zastosowaniu myśli Junga w edukacji i autorka podaje bardzo ciekawe określenie Hery. Po raz pierwszy się z tym zetknąłem. Hera to jest socjologia. Bogini, która mówi o tym, jak ważna jest socjologia, czyli rola społeczna. To jest po prostu pewien nakaz tradycji, której patronuje silna kobieta i ona pilnuje porządku. Męża pilnuje Zeusa, żeby nie zdradzał. Raczej niechętnie się odnosi do dzieci z nieprawego łoża, jak typowa macocha. Dlaczego? Dlatego, że ktoś, kto chce, żeby tradycja rodzinna trwała, żeby więzi były trwałe, piętnuje to, co narusza siłę tych więzi. Więc Hera może być patronką takiej silnej społeczności, w której dzieci słuchają się rodziców, pilnują przykazań, szanują starszych i o zgodę na jakieś wybryki czy podróże pytają starszego rodzica, czyli powiedzmy, taka tradycja pielęgnująca szacunek dla starszych, dla tego, co nam przekazało poprzednie pokolenie. Ale załóżmy, że istnieje dusza. Istnieje? Tak. No i teraz, jeżeli takie przekazanie Hera nam wyznacza, to ona będzie zabijała duszę młodego człowieka, dziewczyny, nastolatki, również męża Zeusa, który no, podziwia piękne kobiety i wzrusza się. Ale dlaczego się wzrusza? Można powiedzieć, bo ona jest zimną kobietą. bo przestrzega zasad, ale nie flirtuje z nim przy kolacji, nie śpiewa z nim piosenek, nie idzie na tańce, bo Hera nie pójdzie za Dionizosem, żeby tańczyć, jak wmieszać się w tłum i szaleć. Więc mity greckie, mówimy tutaj o tradycji greckiej, one nam pokazują, że dusza wciela się w różne role i nie ma jednej roli, która we wszystkim jest dla nas dobra. Że sztuką jest różnorodność. Czyli ci bogowie i boginie to są jakby struny duszy. To jest coś takiego? Mamy instrument i ona powinna być, ta dusza, pięknie zharmonizowana? Czy to za daleko odpływam? Myślę, że tak, to jest próba wciśnięcia w jedno pojęcie, czym jest dusza. Ja wymyśliłem takie określenie Instytut Wyobraźni. Aha. Między innymi w ramach takiego Instytutu Wyobraźni próbuję porozumieć się z menadżerami, liderami czy osobami, które mają jakieś problemy natury psychicznej. I w takim instytucie mamy różne działy, departamenty, tak jak oddziały szpitalne, mówmy językiem współczesnym. I w każdym dziale doświadczamy czego innego. I nasza dusza, czy nasza psyche, używając greckiego terminu, potrzebuje różnych doświadczeń, radości, którą może dać Dionizos. Orszak Dionizosa, współczesny teatr, muzyka, pieśń. Można pójść za właśnie Herą i posłuchać pewnych norm, które należy przestrzegać. Że dziadowie tak robili i wtedy zachowała się pewna tradycja. Było co przekazać następnym pokoleniom. Możemy pójść do takiego działu, w którym królują Amazonki i one pielęgnują kult silnej kobiety. Ale my możemy sobie tak chodzić? Czy to jest tak, że któraś z tych sił nami włada? Albo może inaczej, że mamy coś w rodzaju przeznaczenia czy losu? I to jest nasz los, Amazonka albo Hera, albo ktoś inny. Nie możemy chyba sobie wybierać dowolnie. No naszym, różnica między losem i przeznaczeniem jest bardzo istotna, decydująca. Los to jest to, gdzie kieruje nas nasza nieświadomość. Czy my wpadamy? Los to jest fatum. Natomiast przeznaczenie to jest to, co my wybieramy, co służy nam. I my się w tym czujemy szczęśliwi, wypełnieni, bogaci. Satysfakcja to jest nic innego jak zaspokojenie. Szczęście to też jest pewien rodzaj zaspokojenia potrzeb. Ale jakich potrzeb? Jednej potrzeby, na przykład jedzenia, albo jednej potrzeby, na przykład tańca czy zabawy? Nie. Różnych potrzeb, bo psychę to różnorodność. A zbudowana jest na wrażliwości. Jeżeli my jesteśmy jednostronni, chcemy uprawiać kult tylko jednej bogini, czy jednego mitu, który staje się naczelnym mitem, to my wtedy wpadamy w jednostronność. Jung nazywa to stanem inflacji. A proszę powiedzieć, czy my mamy jakieś zobowiązania w stosunku do archetypów, do tych bogów i bogiń? Kiedyś starożytni składali im dary, ofiary, a co my robimy? Mamy z nimi w ogóle jakiś kontakt? No wiele osób, ja tu nawet w rozmowie z Mają Jaszewską gdzieś chyba mówię o tym, że w jakimś sensie my składamy takie nieświadome ofiary tym boginiom. Co to znaczy? Czy bogom. No na przykład kobieta, która jest w pewnym sensie opętana przez mit Amazonki, jest tego w pełni świadoma, robi karierę, bo jest bardzo zdecydowana, pewna siebie, jest inteligentna, ma silną osobowość, no ale jednocześnie nie toleruje osób wrażliwych. Będzie tępiła wręcz, jeśli jest nauczycielką w szkole, dzieci, które są wrażliwe, płaczą, boją się odpowiadać na lekcji. Ona dusi wrażliwość poza sobą, ale też w sobie zdusiła wrażliwość. Dlatego jest twarda, silna, łatwo podejmuje trudne decyzje. Korporacja czy dyrekcja szkoły może się cieszyć, że ma taką kobietę o psychice Amazonki, bo robi wyniki w rankingach. Ale rodzice czy dzieci będą płakać z powodu braku wrażliwości, braku zrozumienia, że dzieci mają słabsze dni, że mają emocje. pewien rodzaj bezwzględności. Kultura Amazonek nie pozwala na realizację wrażliwym kobietom, na przykład uzdolnionym artystycznie, tak zwanym roztrzepanym nastolatkom. I jeżeli, no i żeby to lepiej zrozumieć, zrozumieć głębię tego przekazu, czy to jest los, czy mamy się zgodzić na to, że tak po prostu jakoś ma być? Nie. Kobieta może wybrać sobie ten mit w sensie takim, że zgodzić się na taką ścieżkę, ale robić to świadomie, czyli dobrowolnie. Prawdziwe zapanowanie nad takim mitem, czy wybranie, to jest również umiejętność zatrzymania tego mitu, czyli tej siły, jaką ma kobieta, i powiązania go, już mówimy w tej chwili na przykład o terapii, czy o rozwoju osobowości, to mówimy o tym, że taka osoba potrzebuje spotkania z arachne. To znaczy zasymilowania kobiecości wrażliwej, delikatnej i artystycznej. No tak, ale to oznacza to, co pan mówi. I w ogóle ten sposób myślenia, który pan prezentuje, ma pewną zasadę, podstawę. Znaczy, że w ogóle te archetypy, te mity istnieją, mają swoje życie, mają swoją siłę i musimy je uszanować, prawda? Jeśli one oddziaływują na naszą nieświadomość, to mamy fobię, mamy natręctwa, wpadamy w depresję i nie wiedzimy, co się z nami dzieje. Grecy wprowadzili na tamtą epokę, to był sposób na edukację. Czym jest psyche, czym są emocje, czym jest więź, czym jest zdrada, czym jest tragedia, cierpienie, co to znaczy los bohatera męskiego, bohatera kobiecego, dramaty, napięcia między różnymi losami. My to dzisiaj możemy opisywać językiem psychologii, ale takie pofragmentowanie psychologii na zupełnie odrębne działy, ale bez powiązania pewnej logiki, że jeżeli my rozwijamy intelekt, to wraz z tym intelektem rozwijamy pewien chód emocjonalny, dyscyplinę umysłową, czyli trzeba zadbać o surowość decyzji, i to może być pozytywne, a może być ograniczające sfery emocjonalnej. Ale chyba należałoby być może zacząć od tego, zresztą tak się te rozmowy w państwa książce rozpoczynają, tego wątku, że to coś takiego się dzieje w naszej kulturze i cywilizacji zachodniej, bo zresztą te wzorce promieniują na cały świat, prawda? Że właśnie tych bogów odrzucamy. Znaczy, że stajemy sami w centrum wszechświata, że właśnie nic innego się nie liczy, tylko ja, prawda? I to pan mówi tutaj o niedojrzałości takiej cywilizacyjnej, że to jest... Że mamy wiele indywidualnych punktów widzenia, które się nie spotykają. Żyjemy właśnie w takich narcystycznych fragmentach świata. Jesteśmy na chwilę szczęśliwi, a potem to tracimy, to doświadczenie, i jesteśmy zagubieni. Ja myślę, że to motto z Junga o przenikaniu się... Ja przypomnę, jak wino przenika się z wodą, tak i z boskością nierozerwalnie związane jest człowieczeństwo. Tak ono brzmi. No więc właśnie chodzi o to, że żyjemy w stanie rozszczepienia. Widzimy tylko wodę, to taka zwykła woda. Albo wino i się upajamy. Czyli wino jest do tego, żeby się upić i oszaleć, a nie wiemy, że ona z wody powstała, że trzeba to rozcięcić. Trzeba umieć z umiarem pić to wino. Ale tam 99% to jest woda. Tylko trochę jest tej duszy ze słońca i z winogron wyczarowanej. A skąd się wziął narcyzm taki powszechny dzisiaj cywilizacyjnie? Myślę, że jednym z głównych czynników to jest rozwój cywilizacji w oderwaniu od natury. Natura uczy pokory. Uczy współpracy. Widzimy to na przykładzie kataklizmów. No, do nas dochodzi susza, powodzie, najczęściej, no czasem pożary. Ludzie się jednoczą. Czyli kataklizm jest częścią natury. Kryzys jest częścią natury. Poród jest częścią natury. Śmierć jest częścią natury. Miesiączka u kobiety jest częścią natury. Skaleczenie, złamanie nogi. I my nie umiemy się uczyć na tych doświadczeniach, że one uczą nas, jak razem dźwigać ciężary. Jak budować wspólnotę poprzez cierpienie, poprzez problem, który nas jednoczy, a uczymy się poprzez zabawę. I narcyzm jest formą taką, której my przede wszystkim od strony przyjemnej kontaktujemy się z rzeczywistością, i to jest sposób na ucieczkę od cierpienia, od przegranej. Ale to też zakłada takie myślenie, przekonanie o tym, że są jakieś siły większe od nas, prawda? Że nie jesteśmy pępkiem świata jednak. No, że jesteśmy częścią rodziny, częścią pokolenia, częścią jakiejś społeczności, częścią jakiejś tradycji. Narcyzm to jest nieprzynależność do wspólnoty, niezdolność do odnalezienia się w jakiejś wspólnocie. Aha. Mity budują takie wspólnoty poprzez wskazywanie, wybierz sobie mit, który ci pasuje. Albo Grecy składali ofiary w ten sposób, bo to była religia. My dzisiaj mówimy o nich, możemy o nich rozmawiać swobodnie, nie jako indoktrynować ludzi, tylko objaśniać psychę, czyli duszę. Objaśniać duszę kobiety, chłopca, dziewczyny, lidera. Mhm. No, mnie w tej chwili bardzo interesuje relacja między Zeusem a Prometeuszem, jako wyjątkowo ważny mit, niezasymilowany przez cywilizację zachodnią. Czyli opozycja między władzą świecką, czy w ogóle generalnie władzą, a czynieniem dobra dla społeczeństwa. Władza, która się separuje od społeczeństwa, nie daje, rozwija się dzięki temu, że lud jest ciemny, tak? Ludzie nie mają i ludzie żyją w złych warunkach. Także zbliżenie się między siłą, która zarządza światem i siłą, która pomaga słabszym obywatelom, jest w jakimś sensie wyzwaniem naszych czasów. Ale to znaczy, że to jest konflikt tragiczny, czy można pogodzić jakoś te dwie optyki? Tylko to jest bardzo długo trzeba nad tym pracować. Bo Prometeusz, aż można powiedzieć, że on nie szanował władzy właściwie, prawda? No, w jakimś sensie, on był jednostronny, skupił się na pomaganiu, Zeus też nie mógł go docenić wagi jego czynu. No właśnie, ale chodzi mi o to, bo ta refleksja grecka i sposób myślenia o świecie to jest... Tak w każdym razie ją widzimy przez, no, ze szkoły, że to tragedia grecka, tragiczna wizja świata. Czy to musi być tragiczne, czy nie? Czy można rozwiązać jakoś te... No, myślę, że tutaj Grecy bardzo ważną rzecz powiedzieli. Ja przyjmuję, że to jest ważne kryterium zarówno zdrowia psychicznego, jak i harmonii w relacjach międzyludzkich i też w społeczeństwie. Greckie określenie tragos i edia to jest pieśń kozła. Czyli pojęcie tragedii nawiązuje do rytału ofiary, składania ofiary z kozła. To była wtedy ta tradycja. Czyli tragedia grecka opisuje o bardzo ważnym doświadczeniu człowieka, jakim jest składanie ofiary. I człowiek, który nie składa ofiary bogom, tak było w starożytności, dzisiaj nie składa ofiary, powiedzmy, naturze, czy nie potrafi zrezygnować, oddać części siebie, powiedzmy wręcz wprost, nawet w formie takiej ekonomiczno-finansowej. Jeśli nie oddamy kilku złotych do kasy wspólnej, to nie mamy potem co dzielić. A ten kapitał wspólny nas buduje na te trudne momenty. Także rytuał ofiary, tragedia. Tragedia powstała z ceremonii religijnych. Czyli tragedia była świeckim teatrem, który uczył, jak rozmawiać z bogami, jak łączyć wodę z winem, czyli boskość z wymiarem ludzkim. A ta ofiara dzisiaj w takiej perspektywie XXI wieku, to co to mogłoby być? Jak to można by było? No mamy głównie rozumieć ofiary bezsensowne. Objadamy się cukrem i mamy wyjątkową ilość cukrzycy na świecie i mądrzy ludzie produkują insulinę, a wystarczyłoby inną dietę uprawiać i ruch. Jest bardzo ciekawe doświadczenie. Jest wiele osób, między innymi nawet lekarze, którzy się buntują przeciwko takiemu myśleniu, że trzeba likwidować objawy. Dietę trzeba zmienić. Ale rozumiem, że tutaj chodzi o pokorę, prawda? Tak. Że gdyby szukać jakiegoś jednego słowa, że, to być że może nic to się jest złego to nie stanie, jeśli ja będę przekraczał pewne granice. Aha. Będą. Oto te skutki naszych działań przyjdą późno. Niektóre bardzo późno. Ale przejdą. Ale przejdą. Nawet taki Prometeusz był dobry dla ludzkości, ale to było zbyt jednostronne, niekontrolowane, nieuzgodnione z Zeusem i został za to ukarany. Przyjął on wprawdzie tą całą pokutę niejako, ale to pokazuje, jak trudno jest podnieść jakość życia, kiedy my patrzymy w jednostronnie. A czy można powiedzieć, że winien temu, to trochę odnoszę się do tego, co pan pisze, bo to mi jest zawarta bardzo taka silna krytyka oświeceniowego sposobu myślenia, w każdym razie tego jednostronnego. To znaczy, że rozum rozwiąże wszystkie problemy. I teraz ten rozum zdaje się, że stał się naszym tyranem. Być może tak jest. Może nie, nie wiem. I co pan na to? No i co zrobić, żeby... Jeśli tak jest, bo widzę, że pan się zgadza, no to co zrobić, żeby przestał? Czy możemy się jakoś zbuntować? No rozum jest... albo dogadać? Jak? Rozum jest jedną z funkcji umysłu. No ja tutaj może przejdę do psychologii Junga. On mówi o czterech funkcjach psychicznych, które nas orientują w rzeczywistości. To jest tak, jakby mieć cztery filtry, którymi patrzymy na świat. Myślenie, czyli logika, nasze uczucia, czyli wrażliwość subiektywna, które mówią nam, co jest dobre, co jest złe. Co ja lubię, co dla mnie jest dobre. Czyli uczucia budują naszą sferę subiektywną. Dziecko powinno umieć wybrać, co lubi jeść, w co się ubrać. Logiczne tylko mówienie, że co będzie dobre, że w każdej sytuacji dziecko musi założyć to, co zaplanował rozsądny rodzic, uczy na sytuacje niebezpieczne. Wtedy rodzic powinien zmusić dziecko, ale tak na co dzień, to lepiej, żeby się dziecko troszkę zbuntowało, powiedziało, co lubi, ale samo się wtedy nauczy regulować to uczucie, że ono nie jest po to, żeby się buntować, tylko po to, żeby siebie lepiej rozumieć. Trzecia funkcja, percepcja, czyli nasza zdolność postrzegania świata, przyjmowanie informacji zmysłowych. I czwarta intuicja, postrzeganie pozazmysłowe. Nie chyba najsłabiej z intuicją. No i cywilizacja rozumu współpracuje bardziej z percepcją, czyli badania zmysłowe, eksperymentalne, wymierne kryteria. A w ten sposób odcinamy się od sfery uczuciowej, czyli subiektywnej. Życie wewnętrzne przestaje odgrywać istotną rolę. I tak samo intuicja, czyli osoby, które mają wizyjne podejście do świata, mają nadmiar wyobraźni. Wydaje mi się, że duchy jakieś obok nas są. Widzimy to, co niewidzialne. Ale może nam się tylko wydaje i to jest jedna wielka bzdura i kłamstwo. Ale to wydawanie się jest też informacją. No jak mówi Jung, intuicja mówi nam o tym, jak ogarnąć całość procesu. Czyli mówimy, że na intuicję ten człowiek mi się nie podoba. Nie lubię go. Nie, coś mi się tu nie podoba. I po 10 latach okazuje się, że to jest wspólnik, który, że tak powiem, jest wyjątkowo ciężkim tematem w życiu dla męża. A żona już mu mówiła 10 lat temu, mówiłam ci, że po co nie wchodzi w nim w interes. Więc my nie mówimy, że ta intuicja będzie nam opowiadała o wszystkim, ale czasem trzeba z niej skorzystać. Zwłaszcza wtedy, kiedy mamy mało informacji. To trzeba się zdać na intuicję. Bo lepiej mieć, jak mówi psychologia, nawet błędną koncepcję, ale ją mieć, a potem ją weryfikować, niż nie mieć żadnej. Także cywilizacja rozumu buduje wiedzę racjonalną i opartą na faktach, ale co w ten sposób bada? Tylko to, co umarło lub to, co jest przeszło. Nie umie w ten sposób zbadać przyszłości. A w hipotezach no to buduje tylko oparte na faktach, czyli to są tylko prolongata tego, co było w przeszłości. A myślę, że teoria kryzysów oczywiście, czy różne są teorie, które mówią o tym, że świat nagle się zmienia, tak? Są epoki. Czyli co? No, my żyjemy w czasach, kiedy pewne poglądy się zmieniają, no i nam się zmienia orientacja. Stajemy się coraz bardziej subiektywni. Ale czy właśnie, w jakiej epoce teraz żyjemy? Czasami się słyszy i czuje, że to jest taka schyłkowa epoka naszej cywilizacji, to prawda? Z tego punktu widzenia rozmowy z mitami i z bogami. No myślę, że jest to jednak mocno kryzysowa sytuacja ze względu na to, że się wręcz obraz człowieka zmienia, obraz świata, obraz społeczeństwa, no i technologie przede wszystkim powodują to, że cała komunikacja społeczna i międzyludzka przenosi się do sfery wirtualnej. Zwróćmy uwagę, że dla rozumu oświeceniowego jest bardzo trudno zaakceptować świat, w którym ludzie sobie wchodzą w świat gier i wymyślają sobie również różne stwory, różne sytuacje, różne procesy. A to z punktu widzenia pańskiego rozumowania Junga to by było dobrze, bo to jest otwarcie się na wyobraźnię. I uczymy się od tego od nowa. Ale można powiedzieć, do zabawy. Ale można powiedzieć, że to jest również niedobrze, bo to jest otwarcie się, zamknięcie się w niedojrzałości. Że tak? W ten sposób nigdy nie dorośliejemy. Jeżeli nie przekształcimy tego świata wirtualnego w świat, który będzie nie tylko do zabawy, ale będzie służył tak jak samochody, tak jak komputery, tak jak służą nam no, inne urządzenia cywilizacyjne, no to oczywiście będziemy mieli z tym problem. Hejt czym jest? No, to jest fenomen dzikiego zachodu. Weszliśmy do świata wirtualnego i myślimy, że tam nie ma żadnych sędziów, że tam nie ma żadnych norm. I najbardziej prymitywna cywilizacja to jest cywilizacja, która nie umie narzucić sobie pewnej dyscypliny. Nie ma tego rytuału ofiary, że nie będę używał przemocy, tylko powstrzymam się przed używaniem siły, która, czyli zachowam pewną wrażliwość. Może zaprośmy słuchaczy. Oczywiście. Bardzo proszę. 7 trójek, dariusz.bugalski@radio.pl. Naszym gościem jest dzisiaj dr Zenon Waldemar Dudek, badacz i popularyzator dzieła Junga. Właśnie wyszła książka, to są rozmowy z Mają Jaszewską, Archetypy, mity, symbole, refleksje jungowskie o psychę. Zapraszam Państwa. Skoro chorobą naszej cywilizacji jest niedojrzałość, to jak można dojrzeć? No, trzeba indywidualnie skonfrontować się ze światem i czytać swoje wnętrze, czyli skonfrontować się też ze sobą. Ze sobą, czyli z naszymi emocjami, z naszym myśleniem, z naszymi potrzebami, z naszą dotychczasową osobowością, kim jestem. I naszymi zamierzeniami, planami, dokąd zmierzam. A mity mogą w tym pomóc, jak rozumiem, bo, no, bo pan oddał one, właśnie życie badaniom mitów i no i mity pracą, to są, zawierają drogowskazy. One nie straciły na aktualności, straciły tylko tą sakralną moc, ale są cały czas inspiracją dla sztuki, dla literatury, dla nauki. Również pojęcia greckie są bardzo mądrymi, jeśli mogę tak powiedzieć, ujęciami pewnych procesów. One noszą jeszcze ślady myślenia archaicznego, kiedy słowa były symbolami. Czyli słowo oznacza zarówno określenie pozytywne i negatywne. Na przykład terapeja to oznacza troska. Troszczyć się to znaczy mieć podopiecznego i okazywać mu pewną uwagę i że to jest określenie procesu terapii. Mhm. I do naszych czasów przetrwało to pojęcie. Jeżeli my patrzymy powierzchownie, to mówimy terapia to dawać tabletki, tak? Albo dawać tam jakieś substancje, czyli mechanicznie. A głębia greckiego słowa terapeja mówi zatroszcz się o kogoś. A podawanie tabletki, czy wykonanie jakiegoś zabiegu, to jest narzędzie. Tylko narzędzie. Właśnie, mity mają też terapeutyczną rolę, prawda? To jest kilka funkcji mitu, tam są różne kategoryzacje. Edukacyjną, no tak, moralną. I na czym właśnie polega ta funkcja terapeutyczna? Jak można się oddać opiekę mitom? To, czego nam brakuje na co dzień i czego my mamy bardzo w nadmiarze, wszyscy. Ja też mówię tutaj z napięciem, bo to przeżywam. Mhm. Czyli wszyscy potrzebujemy katarzis, czyli oczyszczenia. Mamy za mało czasu na milczenie, na refleksję, na medytację, na spotkania również oczyszczające, bo szybko się pojawiają kłótnie, czy pojawiają się rywalizacja. W związku z tym potrzebujemy oczyszczenia. I mit, opowiedzenie siebie w relacji do mitu i wysłuchanie mitu, co on mi mówi, mit wyzwala ze mnie te emocje, te wyobrażenia i podpowiada mi niejako rozwiązania. Ja bym nawet powiedział, że w dużej mierze korzystanie z mitów, ale mówmy w szerokim znaczeniu. Mit to jest też opowieść. Mhm. To są słowa i obrazy, które my sobie które mają pewną logikę, pewien przekaz, pewną moc niejako wciągania nas w pewną interrelację. Więc mity prowadzą nas w taki sposób, że my wychodzimy z naszego narcyzmu i stajemy się kimś innym. Ale wyregulowujemy sobie emocje, myśli i wracamy z powrotem do siebie, ale już jesteśmy jakoś, nie wiem, zrelaksowani, poruszeni, a może nawet zmobilizowani i wściekli, ale jest to wściekłość konstruktywna, że trzeba się bić o coś ważnego. Porozmawiajmy ze słuchaczami, zapraszam. Jeszcze przypominam, 7 trójek i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Pani Dominiko, dobry wieczór, słuchamy. Dobry wieczór, serdecznie pozdrawiam obu panów, przysłuchuję się uważnie rozmowie i tak się składa, że na mojej półce jest parę pozycji, między innymi Karla Gustawa Junga, ale chciałam zapytać o coś innego, troszeczkę odbiegając od tematyki archetypy i symbole. Mianowicie o roli mandali w procesie indywiduacji, o której pisał również Karl Jung. Czy jakieś informacje albo jakieś rozwinięcie tematu, czy mogłabym liczyć na to podczas tej, przysłuchując się tej rozmowie? Mhm. Dziękuję bardzo. To bardzo proszę. To pewna dygresja tutaj nastąpi, ale proszę. No, mandala jest obrazem całości, czyli pełni. To, czego brakuje nam, zwłaszcza w sytuacjach trudnych, kryzysowych, wtedy, kiedy ponosimy zbyt dużą ofiarę, to ta mandala nam przypomina, że wszystko jest całością. Czyli nawet narysowanie mandali, czy patrzenie na mandale. W terapii tak samo malowanie mandali jako takiego procesu, którym powoli uspokajamy się, wyciszamy. Dokonuje się coś, co w takim najgłębszym procesie możemy nazwać takim okrążaniem, cirkumambulacją, okrążanie tego samego miejsca w kółko, ale w każdym momencie stajemy inni. Widzimy z różnych stron tą samą rzecz. I mandala jest takim obrazowym narzędziem, bym powiedział, jednym z najbardziej uniwersalnych, który przypomina nam, że należymy do wielkiej całości, ale też my mamy prawo, żeby zrozumieć tą całość, poczuć się też całością. Więc mandala nas scala emocjonalnie, wyobrażeniowo, intelektualnie. Mamy element skupienia, czyli medytujemy, patrzymy w punkt, czy okrążamy, ale potem wracamy w podobne miejsca, które przykuwają naszą uwagę i my wtedy się wyregulowujemy energetycznie. Więc jeśli miałbym o takiej głównej funkcji mandali powiedzieć od strony psychologicznej, to samoregulacja. To jest coś, co reguluje nas od wewnątrz. No i tak, i poczucie, że jesteśmy częścią całości, czegoś więcej niż tylko nasze małe ja, tak? Tak, że jest jedność, ale też wielość. Znaczy, ja jestem małym kroplą wody w oceanie albo piaskiem, ziarnkiem piasku na pustyni. Tak? No więc, także świat jest kosmosem, tak? jest jakąś nieskończonością i odnalezienie się w tym momencie, kiedy my zdobywamy samoświadomość, że ja istnieję, no to wchodzimy w dramat. To jest ten dramat człowieka dorosłego. Już wiem, że nie jestem boski, ale w tą stronę zmierzam. Czuję stany wzniosłości, ale wiem, jak jest trudne, żeby to ponownie przeżyć lub żeby temu podołać. Ja mogę zacytować, bardzo ciekawie powiedział jeden z liderów po szkoleniu, że uświadomił sobie bardzo wiele rzeczy, ale uświadomił sobie, jak bardzo jest wspierany przez zespół i doceniany za swoją pracę, ale też zrozumiał, że ma ogromną odpowiedzialność. Bo wyższa świadomość to jest odpowiedzialność za tą całość, no, która jest mną, ale też ta całość, do której przynależy. Ciągle mówimy o byciu fragmentem jakiejś całości. Może jeszcze za chwilę porozmawiamy o naszej wspólnocie polskiej, bo w tej książce, to jest pretekst naszej rozmowy, jest bardzo poruszająca rozmowa z Mają Jaszewską, przeprowadzona w dzień katastrofy samolotu prezydenckiego, prawda? Ale to może za chwileczkę. Najpierw jeszcze pan Maciej. Dobry wieczór, witam serdecznie, halo. Dobry wieczór, halo. Bardzo nam miło, słuchamy pana. Takie pytanie odnośnie tego właśnie, jak znaleźć swój mit, jak znaleźć ten swój archetyp i jak znaleźć tą drogę do samozbawienia, czyli w jaki sposób znaleźć, no właśnie, znaleźć tą drogę i jak skąd będziemy wiedzieli, skąd będę wiedział, że ten mit, czy ten archetyp... Że to akurat mój. Czy kliknie, czy coś jeszcze, na coś jeszcze powinien zwrócić uwagę? Świetne pytanie, dziękuję bardzo. Podstawowej rangi i wagi. No jak? No cóż, ja oczywiście tutaj... Panaceum nie przedstawię, natomiast na pewno ta odpowiedź jest w nas w postaci pewnego poczucia łączności z tym mitem. To jest tak jak ta piosenka, która nam się podoba. To jest nasz mit. Jeżeli idziemy ulicą i mamy ochotę na jakiś tak, to jest nasz mit. Jeżeli lubimy wracać, jakiś autor nam się bardzo podoba, no to jest, my w tym micie żyjemy. Bo on nas wpływa nie tylko w chwili jakiejś niezwykłej, na przykład na koncercie, czy tylko on wraca do nas. Więc czytając jakiś mit, czy jakąś historię, na pewno mamy jakieś odczucia, jakieś emocje, jakieś wrażenia i one nam pociągają nas. Więc trzeba się w nie wsłuchiwać i wejść w dialog. Można powiedzieć, że ten mit może stać się naszym przyjacielem. Natomiast ważne, żeby on nami nie zawładnął. Żeby z nim prowadzić, o mniej więcej, tu mi przychodzi postać Hioba. On się kłócił z Jahwe. Czyli on słuchał tego Jahwe, ale się z nim kłócił. Czyli jako człowiek mam się z jednej strony fascynować, jeżeli to mi pomaga, wspiera czy inspiruje, ale też się kłócić i się nie zgadzać na pewne rzeczy. Czyli wejść w relację krytyczną. A jak pan odkrył swój mit osobisty? Czy to jest zbyt intymne pytanie? Ja myślę, że mimo już pewnego wieku, no uważam się za człowieka ciągle poszukującego, ale jeśli chodzi o taką ścieżkę zawodową, to na pewno no, ważną postacią był i jest w dalszym ciągu Jung. Jak nie mogłem znaleźć odpowiedzi u kolegów czy w podręcznikach polskich, no to Jung mi dawał odpowiedzi. Jak zrozumieć człowieka? Sięgałem do jakiegoś jego dzieła, czy jego... próbowałem sobie sam go przełożyć, tak? Czyli ta wykorzystanie wyobraźni. Można, o, jeśli miałbym mówić, to moim mitem jest mit wyobraźni, jeden z mitów. Dlatego, że mnie interesuje to, co łączy rozum, logikę, racjonalizm, filozofię, naukę i sztukę, religię, mit. Ale jak rozumiem, może się mylę, że wyobraźnia to jest jakby... królestwo, czy kraj, w którym mieszkają mity. No więc to nie jest chyba odpowiedź na to, że... Ale wyobraźnia jest właśnie tą przestrzenią... No właśnie, tą przestrzenią. ...poszerzoną, która jest niejako poza tym fizyczną rzeczywistością. Ja ją mogę stwarzać, ja mogę ją powoływać do życia, tak jak reżyser powołuje, czy pisarz powołuje jakiegoś bohatera i mogę wchodzić z nim w relację i ta relacja mnie kształtuje. To nie tylko ja tworzę, ale ona mnie kształtuje. A jak jest z naszą wspólnotą społeczną, polską? No, nie mamy czasu, żeby dłużej o tym rozmawiać, ale mówiąc tak najkrócej, no ja doszedłem już w refleksji też po latach od tego wypadku, no że... Chodzi o Smoleńsk. O Smoleńsk i Katyń i inne tragedie nasze narodowe, że mamy no, dwa mity, którymi pracujemy i one nas rozrywają. Czyli mit cierpienia, dlatego, że wiele doświadczeń, wojen, rozbiorów, to jest mit cierpienia i mit cierpienia taki toksyczny, to jest ten mit, który nas zniewala. I właśnie tak jest teraz? Nie, ja uważam, że mamy drugi mit, mit wolności. I to jest przecież niedawno Solidarność, to jest przykład, jak potrafimy być wolni. I tam jest połączenie ofiary, czyli ludzie cierpliwie stojąc, gromadząc się, śpiewali, i mówili, chcemy tego i tego, tak? Dogadywali się z władzą, władza musiała ustąpić. To jest rzeczywiście chyba fenomen. Trzeba by jakoś porównania robić z innymi ruchami, ale takimi wyzwoleńczymi, ale że tutaj uzyskaliśmy wolność dzięki ofierze. Ale czy to nie jest tak, że te mity są jakoś rozdzielone, że one nie są zintegrowane? No tak samo jak Amazonka i Arachne. Dlatego jesteśmy tragiczni. Ale sztuka polega na tym, w jednostce, czy ja jako jednostka, że ja potrafię rozmawiać i za Teną, i za Rachnę. Ja potrafię rozmawiać i o Solidarności, że jest wielka, jako ruch, jako dar dla Europy, ale też rozmawiać o Katyniu, że on też, jeżeli my o niego wykreślimy, to nie będziemy rozumieli siebie, naszych dziadów, naszych pradziadów naszych przodków, naszych poetów. Nie, ale mam na myśli taką polaryzację w naszej kulturze, w naszej świadomości. Dlatego, że te mity są tak odległe, że brakuje nam wyobraźni, jak połączyć dwa mity. No właśnie, co powinno się stać, żebyśmy mogli je połączyć? No, ma pan jakąś intuicję, albo może doświadczenie, wiedzę? Podam banalny przykład. No, gdybyśmy byli zdolni wybrać na prezydenta Polski, pierwszego prezydenta w 1989 roku, na przykład Zbigniewa Brzezińskiego, czy człowieka z emigracji, światowca, to on by połączył i powstańców, i tych wolnościowców. Mhm. Czyli trzeba było znaleźć kogoś, kto ma dystans do obu naszych mitów, a jednocześnie jest z nas się wywodzi. Wiele krajów tych z Europy Wschodniej miało prezydentów, czy ważne postaci z emigracji. Ale to nie jest tak, że ten mit cierpienia, właśnie ta rzeczywistość cierpienia, jak nas pochłania, ona wsysa niejako, prawda, że jesteśmy, nie wiem, dumni z naszego cierpienia, jako cierpienia, a nie jako cierpienia, które jest przełożone, przepracowane, ten mit wolności, o którym pan powiedział. Że to chyba, to skrzydło jest silniejsze. Może się mylę. On jest wyeksponowane, ale ze względu na to, że jest nierozumiane. Uh-huh. Tak jak dziecko krzyczy i się buntuje w momencie, kiedy rodzic mu każe, uspokój się. Także ja uważam, pomijano wiele błędów na to, jak zasymilować tę katastrofę, wypadek samolotu, że wiele opinii było naprawdę bolesnych dla tych, którzy cierpieli. Jak umieli, tak cierpieli. Uh-huh. Ale nie można na pogrzebie naśmiewać się z tych, którzy płaczą nad kimś, kto umarł. Uh-huh. Nawet jeśli przeżywają swoją własną śmierć, własną żałobę. Uh-huh. Ale to cierpienie im pomaga oczyścić się, doświadczyć tego katarzis. Mhm. Także mamy nieobrobiony rytuał ofiary, po której idziemy i idziemy robić sobie wolność, tak? Mhm. Mamy kilka książek dla państwa. Proszę zadzwonić do Edyty Kocęby, czyli wydawcy programu. Książka, przypomnę, Archetypy, mity, symbole, rozmowy Maji Jaszewskiej z Zenonem Waldemarem Dudkiem. Ma pan jeszcze pomysł na puentę jakąś krótką? Krótką. Dusza to wrażliwość. Dziękuję. Dziękuję. Zenon Waldemar Dudek był naszym gościem. Elżbieta Malinowska realizuje program. Dziękuję bardzo. Edyta Kocęba, jak powiedziałem, jest jego wydawcą. Wszystkiego dobrego państwu życzę. Do usłyszenia. Dariusz Bugalski. Zapraszamy do reklamy. Wolna chwila wieczorem? Zamów na mediaexpert.pl nowoczesny telewizor smart, szybki laptop, smartfon z dużym ekranem, lodówkę, zmywarkę lub ekspres do kawy. A my dowieziemy Twój sprzęt bezpłatnie do jednego z ponad 460 elektromarketów w całej Polsce. Albo zamów prosto do domu. Zakupiony sprzęt przywozimy, wnosimy, podłączamy i konfigurujemy. Włączamy niskie ceny. Zapraszamy na Festiwal Polskiego Radia Lato z Radiem. Start 28 i 29 czerwca. Zakopane. Tylko dobra muzyka. Rock, jazz, pop, klasyka filmowa, folk. Wystąpią Kaja, Włodek Pawlik Trio, Krzysztof Zalewski, Sławek Uniatowski, Hanka Rybka, Chopin University Big Band, Kapela ze wsi Warszawa i warszawskie Kombo Taneczne. Kultowe audycje na żywo, spotkania z artystami i dziennikarzami w strefach festiwalowych. Bądź z nami przez całe lato. Partnerem festiwalu jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto.